ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ramazan'dan önce namazdaydık. Namazla alakalı kitabı okuyorduk. Namazla ilgili meseleler, namazın çeşitleri, en son gece namazı, vitir namazı, diğer nafile namazlar, bunların ehemmiyeti, sıfatı noktasında dersler yapmıştık. Kitab-ı Salah bitecek inşallah. Ondan sonra oruç kitabı gelecek. Son bir iki mesele kaldı. İnşallah bir iki haftada bunları işleyip Kitab-ı Salah kısmına noktayı koyacağız inşallah. Bu hafta Salatul Cema'a, cemaat namazın tarifi, keyfiyeti, hükmü, öyle değil mi? Şimdi bizim mescitlerimiz yok. Tağutlar her tarafa mescit dikmişler ama Müslümanlar mescidi yok. Şimdi Müslümanlar mescidi olmayınca, hepsi ayrı bölgelerde oturunca cemaat namazı da ihya demiyoruz. Ama aslında cemaat namaz İslam'ın en büyük şiarlarından bir tanesi. Ebu Hanife cemaat namazı İslam alameti saymış. Peki tarifi nedir cemaat namazın? Fi'lu salati fi cemaatin, bir topluluk içinde namaz kılmak. Onlarla beraber bir şekilde kılmak. Peki ehemmiyeti, faydaları ve fazileti nedir cemaat namazının? Çok büyük faydası var. Birkaç hadisten dolayı. Birinci hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Ömer'den gelen hadisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cemaat namazı tek kılınan namazdan bir sev'e ve işrine daracen, 27 derece nedir? Daha fazla sevaptır. Bu hadis Bukhari Müslim'in ittifak ettiği hadis. İkinci hadis Ebu Said el-Hudri hadisidir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, es-salatu fi cemaatin ta'dilu 25 salah. 25 kat daha fazladır. Alimler bu iki rivayeti cem etmişler. Yani farklı farklı teviller, farklı farklı tefsirler var. İkisi de çünkü muttefakun aleyh, özür dilerim. Birincisi Bukhari Müslim ittifak etmiş. İkincisinde ise Ebu Davud, İbn Mace ve Hakim rivayet etmişler. Hadis senet olarak hasen. Ama hasen olması hani uydurma, zayıf manasına gelmediği için gene tevile gitmiş alimler. Demişler ki işte bu aslında çokluğu gösteriyor. Farklı farklı tanımlara gitmişler. Allah en iyisini bilendir sonuç itibariyle. Başka bir hadis Osman bin Affan'dan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim diyor namaz için abdest alır, sonra da bu farz olan namazı kılmak için gider insanlarla namazı kılarsa diyor cemaatle beraber, gafarallahu lehu zunubehu, Allah onun günahlarını bağışlar. Yani bu hadisin senedi olarak sahihtir. Müslim, Nesai ve Ahmet rivayet etmiş. Yani cemaat namaz bu kadar faziletli, bu kadar ehemmiyetli ve önemli. Ama dediğim gibi bugün işte bizim kendi mescitlerimiz olmadığı için bu cemaat faziletinden, cemaatin işte bereketinden faydalanamıyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen merfu bir hadiste diyor ki, pardon, merfu değil hadis, sahih senetli bir hadis. Bukhari ve Müslim muttefakun aleyh olarak rivayet etmiş. لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَى وَصَفِّ الْاَوَّلِ, eğer insanlar ezanın ve birinci safın faziletini bilselerdi, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِيمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا, İnsanlar ne yaparlardı? Kura çekerlerdi aralarında. Hani ben mi geçeceğim, sen mi geçeceksin? Ancak kurayla belirlenirdi. O kadar didişirlerdi birbirleriyle. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ, İşte وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتُوهُمَا وَلَوْ هُبُوًا, eğer sabah namazı ile yatsı namazının faziletini bilselerdi sürünerek gelirlerdi diyor. Yani hadis maruf, duymuşsunuz, okumuşsunuzdur. Sürünerek gelmek ne demek? Yani adam iki eli kanda bile olsa ne yapar? Buna gelir. Çünkü o kadar büyük yüce fazileti var cemaat namazı. Ve birinci safta durmanın çok büyük fazileti var. O yüzden mesela biz namaz kılar iken şey varsa namaz kılıyoruz. İki saf olmuşuz. Yani mümkün oldukça bir safa doldurmaya çalışmamız lazım. Yani ki bütün Müslümanlar ne yapsınlar? Bu ecirden faydalansınlar. Yani kura çekmek çok şey, bir teşbih, bir benzetme. Açık bir benzetme. Neden? Çünkü o kadar ecri büyük yani. O kadar Allah'a yakınlık söz konusu. Takvalı olan biliyorsunuz imamlığa geçirilir, ilim ehli olan. Ardından hemen ne yaparmış sahabe? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de imam. Ondan sonra Ebu Bekir, Ömer halife olanlar kıldırıyordu. Sonra ilim ehli olanlar geçiyordu. Ondan sonra ardına ne yapıyordu? Sahabenin büyükleri hemen gidip saf oluyorlardı. Hemen ilk safı dolduruyorlardı. O yüzden cumayı erken giderlermiş mesela. Hani bugün bu mümkün olmuyor da cuma kılmadığımız için. Ama cuma kılındığı vakit erkenden gidip birinci safa oturmanın da büyük fazileti vardır. Buna benzer birçok hadis var yani. Cemaatle namaz çok faziletli, çok ehemmiyetli bir şey. Farzlarda cemaat namazı kılmak nedir hükmü bunun? Erkekler için tabii iki kısımda değerlendireceğiz. İlk önce erkekler için hükmü nedir? Sonra kadınlar için hükmü nedir? Erkekler için cemaat namazının hükmünde alimler ihtilaf etmişler. İlim ehli ihtilaf etmişler. Ama şu iki bapta, şu iki sözde toplayabiliriz. Birincisi, vaciptir demişler. Muayyen olarak herkese vaciptir namaz demişler. Cemaatle namaz kılmak vacip. Vacip ne demek? Terkinde günahın olduğu şeydir yani. Hanbeliler özellikle bu meselede çok katılar. O yüzden Suud'da polisler namaz vakti sopayla milleti namaza götürürler. Emri bil maruf nehyanil münker polisleri vardır. Onlar döve döve adamı namaza götürürler. İbn Mesud'dan bu görüş, yani namazın vacip olduğuna dair, cemaatle kılmanın vacip olduğuna dair görüş İbn Mesud'dan ve Ebu Musa'dan el-Eşari sahabeden bu ikisinden rivayet olunmuş ve Ata ve Evzai ve Ebu Sevr tabiinin bu büyükleri bunlar da söylemişler. Ve İmam Ahmed ve İbn Hazm'ın ve Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin de mezhebi bu. Onlar da vacip görmüşler bunu. Peki aralarındaki ihtilaf nerede olmuş? Hel hiye şurutun fi sıhhati salah evle. Yani peki tamam vaciptir diyoruz. Adam günahkar oldu. Peki namazın sıhhat şartından mı? Ne demek bu? Yani adam cemaatle namazı terk ederse namazı batıl olur mu? Batıl olur diyenler olmuş. Yani siz ehemmiyetini, faziletini, önemini buradan ölç. Evet. Birincisi dediler ki delil edinerek وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَةِ onların aralarındayken namazı onlara ikame et. Ayet var. قَالُوا dediler ki اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ بِسَلَاتِ الْجَمَعَةِ Allah fi حَالِ الْخَفْ korku anında cemaatle namazı emretti. Bu ayet hangi mesele hakkında? Korku namazı. Neydi? Savaşta ne yapıyordular? Korku namazı iki rekat kılıyorlardı. Öyle değil mi? Herkes tek tek. Bir bir. Herkes tek tek. Ama cemaatle o da. Tabii kılmıyor yani. Bir saf kılıyor, ayrılıyor, sonra ikinci saf geliyor kılıyor, değil mi? O da gelecek hafta inşallah. Korku namazının keyfiyeti. Ama sonuç itibariyle korku anında dahi cemaat terk edilmemiş. Yani hani şu anda korku var, herkes tek kılsın denmemiş. Öyle değil mi? O bunu istidlal ederek dediler ki vaciptir dediler. Ve hatta namazının batıl olacağını bir kısmı söyledi. İkinci delilleri varka'u ma'arraki'in ruku edenlerle birlikte ruku edin. Bak beraberliği Allah emrediyor. Beraber ruku edin. Yani dediler cemaate emretti Allah subhanahu ve teala. O yüzden vaciptir dediler. Gene Ebu Hureyre'den gelen hadiste vellezî nefsî biyedihî nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben emredeyim biri geçsin namaza dursun. Ondan sonra da gideyim bu namaza gelmeyen adamların evlerini tek tek yakayım dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak cemaatten geri kalan evinde sabah namazını kılanlar için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gideyim evlerini yakayım. Bu da neyi gösterir dediler? Bizim vaciptir görüşümüzün sıhhatini gösterir dediler. Onlar da onlara bazı yönlerden cevap verdiler. Bazı şeyde istidlal ettiler. Dediler ki burada murat müminler değildir. Kastedilen şey münafıklardır. Yani niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sabah namazı ile yatsı namazı münafığa ağır gelen namazdır diyor. Öyle değil mi? Hadiste. Neden dedi ben gideyim de evlerini yakayım şey yapmayanların? Şimdi diğer grup batıl olmaz diyen grup dediler ki burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminleri kastetmedi münafıkları kastetti. Ama müminler bazı durumlar vardır ki cemaatle ikame edemezler. Yani işin açıkçası biraz içtihadı sertleştiriyorlar. Ha, İslam devletinde olsa tamam içtihadı sertleştirelim. Herkes yapsın. Ama bugünkü vakıa ile o günkü vakıa ne değildi kesinlikle? Bir değildi yani. Düşünün yani Musa aleyhisselam döneminde Allah ne yapıyor? Firavun'un baskısı olunca evlerinizi mescit edinin diyor. Öyle değil mi? Nasıl toplanacaklar? Her vakit toplanabilirler mi? Herkes işinde gücünde, öyle değil mi? Günde bir de 5 vakit namaz mesela kılıyorsun. Hani gün sadece bir kısmında yapacağın amel değil ki, belli bir saatte toplanıp ayrılırsın. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsın, sürekli bir şey var, ibadet programı var. O yüzden dediğim gibi bunlar ne olmuş? Hep şey olmuş. Biraz içtihadı sertleştirmişler. Birazdan zaten racih görüşü inşallah getireceğiz. Bu birinci görüştü. Vaciptir diyenler ve bunlar da ihtilaf etmişlerdi aralarında. Namazı batıl olur diyenler olmuştu aralarında. İkinci görüş ise bunun vacip olmadığıdır. Alimlerin söylediği, bu kimin görüşü? Cumhurun görüşü. Ebi Hanife, Malik ve Şafii böyle söylemişler. Bunlar da demişler ki sünnet-i müakket midir yoksa farz-ı kifaye midir? Bunlar da bunda ihtilaf etmişler. Tamam, vacip değil, anladık. Namazı da bozmaz. Ama peki bu müstehaplığın boyutu ne? Farz-ı kifaye neydi? Bir grup Müslümanın yapmasıyla diğer grup Müslümanlar kalkan şey. Yani bir grup Müslüman bizim aramızda, iki kişi mesela, onlar da bir cemaattir sonuçta. İki kişi cemaatle namazı ihya ederse bütün herkesin üzerinden ne olur bu? Kalkar dediler. Bazıları da müekked sünnettir. Yani yapmak gerekir ama yapmadık diye de mesul olmayız demişler. Cumhur ulema. Onlar da bazı deliller getirmişler işte. Diyor ya hadiste, tek cemaatle kılınan namaz tek kılınan namazdan kaç kat? 27 kat daha faziletlidir diyordu, değil mi? Bak, taftul, yani faziletli. Yoksa şey değil yani, vacip değil. İnsan tek de kılarsa gene Allah subhanahu teala ona emrettiği şey namaz kılmaktır yani. Namaz kıldığı için yerine getirmiştir emri dediler. Ha, ama cemaatle kılarsa faziletli bir şeydir diye ne yaptı alimler? Beyanda bulundular. Bu da ikinci görüşün şeyiydi. Bu konuda getirdiği delildi. Namazın vacip olmadığına. Peki meselede racih olan son söz nedir? Şüphesiz ki racih olan görüş, Allahu alem tabi, Allah en iyisini bilir. İmam Şafii'den sabit olan sözdür. Farz-ı kifayedir. Bu yani içtihatların mutedil olan, orta yolda olandır. Yani farz-ı kifaye ne demek? Dünyanın bir bölgesinde bir Müslüman topluluk cemaatle namazı kılıyorsalar, diğer bütün Müslümanlardan bu farziyet ne yapar? Kalkar. O yüzden biz münferit kılsak da Allah subhanahu teala inşallah namazımı ne yapacaktır? Kabul edecektir inşallah. Evet, peki kadınlar dedik ya, bu erkekler için boyutuydu. Yani neymiş erkekler için cemaat namaz? Farz-ı kifaye. Peki kadınlar için durum nasıl? Dediler ki icma ile, ulemanın icması var, kadınlara cemaat vacip değildir dediler. Fakat dediler, ama gene cumhurun yanında icmali olarak kadınlar da bir aradaysalar cemaat kılmaları faziletlidir dediler. Özellikle mesela kadınlar bir araya geldiği zaman derslerde, sohbetlerde kendi aralarından bir kadını geçirirler imamla. Tabii öne çıkmaz. Onlarla aynı safta durur. Birazcık önde olur. Onlara kıldırır sesli bir şekilde. Biz işlemiştik bu meseleyi, hatırlayın. Kadının cemaatte namaz kılması şu iki yönden olur. Kadın bir kadına imam olur. Yani kadın başka kadınlara imam olur. Bu da üç yönden şeydir, mübahtır, meşrudur. Üç yön nedir? Gelen hadislerin genel umumunda ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asıl nedir? Ortak olmalarıdır kadınlarla erkeklerin hükümde. Öyle değil mi? Ta ki onu ayıracak başka bir şey gelene kadar. İkincisi, bu meselede kadının cemaatle namaz kılmasını nehyeden bir nasın var olmayışı. Yani herhangi bir nas yok ki kadınlar cemaatle namaz kılmasın diye. Asıl nedir her şeyde? Mübahlıktır. Ama tabi itiraz gelebilir. Bu ibadet yani, muamelat değil diye. Bunun sünnette tatbiki var. Üçüncü nokta da burası. Bazı sahabe kadınların bunu amel etmesi. Ayşe radıyallahu anh'ın sahabe kadınlarına namaz kıldırması cemaatle. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın, peygamberin diğer eşi aleyhissalatü vesselam, kadınlara namaz kıldırması. Bunların hepsi neyi gösterir? Bunun meşru olduğunun delilidir. Hatta Abdurrezzak'ın, Darikutni'nin ve Beyhaki'nin sünenlerinde rivayet ettiğine göre Ayşe radıyallahu anha farz namazları sürekli kadınlara kıldırırmış yani. Öyle bir rivayet de gelmiş, sabit olmuş. Allah her şeyin en hayırlısını bilendir. Abi bu da şunu gösteriyor ki sonuç itibariyle kadınlara vacip olmamakla beraber ne yapabilir kadınlar da cemaatle namaz kılabilirler. Aynı şekilde bir erkek de kadınlara cemaat namaz kıldırabilir. Bu da maruf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz birçok hadiste bunu yapmış. Hadisler nerede geçiyor? Buhari, Müslim, Muttefakun aleyh olarak rivayet etmişler. Şu hadis var. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَى حِينَ يَقْضَى تَسْلِيمِهِ وَيَمْكُثُ هُوَ ف۪ي مَقَامِهِ يَس۪يرًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyormuş. Sonra selam veriyormuş. Önce kadınlar kalkıyormuş. Sahabe kalkmazmış yerinden. Sahabenin erkekleri. Ta ki ne olsun? Kadınlar çıksın hani fitne, hani o onun haramına, o onun helaline bakmak gibi bir şey olmasın. Problem ortaya çıkmasın diye sahabe otururmuş selamdan sonra. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani biliyorsunuz imam sağına dönermiş ya. Kadınlar varken hemen dönmezmiş. Kadınlar çıktıktan sonra o tekrar ne yaparmış? Dönermiş. Bu hadis de Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Bu da bize şeyi gösteriyor. Eğer biz imam olursak, kadınların olduğu bir cemaate namaz kıldırırsak biz ne yapmamız lazım? Birazcık geç arkamıza dönmemiz lazım. Baktık kadınlar çıktılar, hani görmek gibi bir pozisyon yok. Uzaktalar zaten, ne diyor? Safların en şerlisi en arkasıdır. Kadınların saflarının en şerlisi de en ön safıdır diyor. Hani neden? Yakınlıktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Mesela aynı şekilde o hadislerde var. Kadınlar kafalarını geç kaldırırlarmış secdede. Niye? Öndeki erkekler hani eğer erken kalkarsa erkeğin avretini görebilir diye. O yüzden kadınlar geç kalkarmış. Önce erkekler kalkar otururlarmış. Ondan sonra kadınlar kafalarını secdeden kaldırırlarmış. Burada önemli birkaç nokta var. Kişinin kendi eşine namaz kıldırması caizdir. Yani bu da bellidir. Tek kişi de olsa yanında mahremi olduğu için problem yok yani. Zaten haram olacak, harama karışacak bir boyut yok. Bu mübahtır. Kendi başlarındayken de ne yapabilirler? Namaz kılabilirler. Ama işte bir kadının bir erkeği erkeğin yabancı kadından olduğu bir yerde hani bu şekilde bir namaz kıldırması halvet halinde olmaz. Yani şöyle diyeyim. Bir erkek namaza duruyor. Yabancı bir kadın, odada kimse yok. Ya ben buna namaz kıldırıyorum diyemez yani. Halvet ne olmuş? Yasaklanmış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yuhallavne raculun bi imraatin fe inne thalifuhuma şeytan. Bir kadınla bir erkek baş başa kalmasın. Üçüncüsü şeytan olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Tirmizi ve Ahmed'in rivayet ettiği hadis. İmam Tirmizi Sünen'de rivayet etmiş. Evet, bunlar önemli hatırlatmalardı. Peki cemaatin adedi nedir? Yani sayısı nedir? Cemaat 30 kişi midir? 40 kişi midir? 3 kişi midir? 50 mi? Ha. Bununla ilgili hadis var inşallah. Tabii en az cemaat 2 kişidir. 2 kişi de cemaat namaz kılabilirler. Ama en faziletli cemaat nedir diyor? 3 kişilik cemaattir. Güzeldir. Çünkü imam o zaman ne olur? Önde olur, cemaat arkada olur. Ama iki kişi kılarsalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulaması nasıl? Yanına almış İbn-i Abbas'ı gece namazında. Öyle değil mi? Türkiye'de adamla namaz kılıyorsun. Adam 50 metre geride iki kişi namaz kılıyor. Biri 50 metre geride, biri 50 metre önde. Böyle bir namaz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir namaz öğretmemiş bize. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyeleri var. İşte imamiyet noktasında. Hani kim imamlığa geçer falan. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin büyüğünüz size imam olsun diyor bir hadiste. Yaşça büyük. Yaşça büyük olan. Bir yerde emir varsa emirindir tabii her şeyden önce. Yani Müslümanların emiri varsa, başkası büyük olsa dahi o emir geçer kıldırır. Örnek Osama bin Zeyd ordunun komutanıydı 18 yaşında. Ve orduda Ebu Bekir vardı, Ömer vardı radıyallahu anhına. Bir şeyin de delili var bu hadiste. Vatandaşları tevhid anlatınca diyor sen kaç yaşındasın? 20 yaşındasın falan. Ya bak 18 yaşında bir çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey yapmış. Orduya komutan yapmış. Ebu Bekir Ömer'e de onlara itaati vacip kılmış yani. Kim benim emrime itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim benim emrime isyan ederse bana isyan etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadar mühim 18 yaşında bir çocuğu emir tayin etmiş. Artı çocuk kral hadisi biliyorsunuz malum. Orada hulem geçiyor hadiste. Hulem 14-15 yaşında bir çocuktur. Allah hücceti 15 yaşında bir çocukla götürmüş koskoca bir topluluğa. Kralı 15 yaşındaki bir çocukla götürmüş. Yani hücceti ikame eden kişinin vasfının hiçbir önemi yok. Bazı cahiller saçmalıyorlar. Yok hücceti ikame eden işte çocuk babasına hücceti ikame edemez. Yok işte küçük büyüğe edemez. Alim olması lazım. Bunların hepsi Kur'an sünnette aslı astarı olmayan insanların... İbrahim Aleyhisselam. İşte onu diyorum. Onu söyleyecektim şimdi. İbrahim Aleyhisselam babası Azer'e hücceti ikame etmekle hata etmiş haşa onlara göre. Kur'an'ı anlamıyorlar bile. Sonuç itibariyle imamiyette de sıra vardır. Hatta İmam Nevevi biraz yani Allah kendisine rahmet etsin. Biraz abartmış hani saymış şu olursa böyle olur, bu olursa buna bakılır. Adamların yaşı eşit, ilimleri eşit, takvaları eşit. En son hangisinin karısı güzelse o geçer demiş. Karısı güzel olanın gözü dışarıda olmaz demiş. Ya bu yani farazi bir mesele. Hani fetvası olan bir mesele değil de. Nereden bileceksin kimin karısı en güzel? Yani böyle mümkün değil böyle bir fetva da. Burada bir illet var. O da şu. Yani gene takvaya bağlanıyor mesele. Gözü dışarıdan daha fazla kimin alıkonuluyorsa o harama en az bulaşan insandır sonuç itibariyle. Peki nerede kılınır cemaat namazı? Cemaat namazı temiz olan her mekanda kılınır. İlla mescit olması şart değildir. Cûlet lil arda mesciden ve tahura. Cûlet li el ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana mescit ve temizlik kılındı diyor. Fe eyyüme racül min ümmeti edreketuhu as-salâ fel yussalli. Ümmetimden kime namaz ulaşırsa namazını kılsın diyor. Gelirken buraya Mecidiyeköy'de namaz geçiyor. İkindi vakti cemde edemem. Akşam okunacak. Bir abdest alayım dedim. Gittim su aldım büfeden. Tam Mecidiyeköy gavurların merkezi, kafirlerin merkezi. Adam biri hop mop ne yapıyorsun falan dedi. Yol kenarı ya dedim. Yağmur yağıyor. Her taraf ıslak benim yani döktüğüm abdest suyu mu sana battı yani. Ondan sonra biçim bu dedim bir dırar da bulsam hani zaruret temiz yer bulamadım. Gideyim kılayım. Baktım Nimet Abla Camii piyangoyla yaptırılmış kılınmaz. Karşısında park vardı orada çimde kıldık. Yani bütün yeryüzü bize temizlik kılınmış sonuç itibariyle. Hatta birazdan hadisler de gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir vakitte namaz kıldırmış ki yağmur varmış çamurluymuş ve yüzünde çamurun izi falan çıkmış yani. O yüzden bunlar pislik değil. Türkiye'de bir necaset anlayışı var ya aman burada namaz mı kılınır? Yok asıl orada namaz kılınır o dırarın içinde temiz zannedilen yerde kılınmaz. Öyle değil mi? Ora temiz gibi görünebilir, çamur olmayabilir ama bak piyangodan kazandıkları haram parayla yaptırmışlar. Peki cemaat hangi özürlerde terk edilir? Alimler bunları konuşmuşlar tabii ki. Dedik asıl ne? Terk etmemek imkan olduğunda, kudret olduğunda. Genel şeyler var, özürler var. Bir tanesi yağmur. Çok şiddetli yağmur olduğu zaman cemaatle namazı terk etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş. Çok aşırı yağmur olduğu zaman herkes evinde kılsın diye Buhari Müslim şeyi var, rivayeti var, ittifak etmişler. Ama tabi bu yağmurlu vakitte çıkmak gene faziletli çünkü hadis var az önce söylediğim hadis. Peygamber çamurda bak namaz kılmış yüzünde çamurun izi çıkmış. Şimdi neden yağmuru özür saymışlar? Bugün özür müdür? Allahu alem onu konuşmak lazım. Yani o zaman Mescid-i Nebevi'nin çatısı hurma dallarıylaymış yani. Hani altta toprak olduğu için, kum olduğu için mecbur çamur oluyordu. O yüzden kılamıyorlardı. Şimdi böyle bir şey yok yani. En dışarıda dize kadar kar da olsa caminin içi alttan ısıtma şimdi. Mesela öyle camileri var müşriklerin. Alttan ısıtma evden sıcak oralar. O yüzden böyle durumlarda mesela bizim devletimiz olsa, camimiz olsa o zaman ne yapmayız? Böyle yağmurdan dolayı namazımızı terk etmeyiz. Çok aşırı şiddetli soğuk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gene buna ruhsat vermiş. Buhari Müslim'de hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir münadi ile herkes evinde kalsın. İşte Allah zorluğu bize emretmemiştir diye. Onlara ruhsat veriyor evlerinde namaz kılmaları için. Bunlar genel özürlerdi. Bir de özel, has olan özürler var. Bir tanesi mesela hasta olması. Adam çok şiddetli hasta. Örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastayken ne diyor? Murru Ebu Bekre fel yusalli bin nes. Ebu Bekir'e söyleyin insanlar namaz kıldırsın. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hasta. Ne yapıyor? Biliyorsunuz rivayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest için su istiyor. Yatağından kalkıyor o ölüm hastalığında. Abdest alırken bayılıyor, düşüyor. Tekrar kaldırıyorlar. Tekrar abdest almaya kalkıyor. Tekrar bayılıyor, düşüyor. Üç kere tekrarlanınca diyor insanlara, Ebu Bekir'e emredin insanlara namaz kıldırsın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabi hasta da mesela şeye, azimete yapışırsa nedir bu? Bu da güzel eftar olan, faziletli olandır. Aynı şekilde İbn-i Mesud öyle diyor yani. İbn-i Mesud diyor, biz mesela diyor, çok acayip söz var. لَقَدْ رَعَيْنَا وَمَا يَخْتَلِفُ عَنِ السَّلَاتِ اِلَّا مُنَافِقُ. Biz namazda birini görmedik mi münafıklığından şüphe ederdik. Acaba niye gelmiyor? Ya kalbine nifak mı girdi, küfre mi düştü diye. Eğer hastaysa diyor bizden iki kişi giderdi bakardı gerçekten hasta mı diye. Hani gelmedi yoksa münafıklığından mı gelmiyor diye. Bu kadar mesele mühimdir, önemlidir. Aynı şekilde özel bir ruhsat da köre vermiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat rahasen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Utben İbni Malik ona izin vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste gene Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadis. Korku anında mesela yol kesicilerin olduğu, zalim sultanın olduğu vesaire. Buna dair bazı özel noktalarda mezhep alimlerinin şeyi var. Fetvaları var. Korku anında da gene onlar da bir hadise dayanıyorlar. Bir saniye. Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadise istat ediyorlar kendileri. Onu alıp korku anında da kişinin namaz kılmayacağını, cemaatten yani. Cemaatten. Namazı kılacak da cemaatten muhaf olduğunu söylemişler. Muhni'de şeyin Şafiler Muhni'nin Muhtaç var. Temel kaynak kitabı. Hanbelilerin El Muhni, İbn-i Kudame El Hanbelinin. Bir de İbn-i Abidin Hanifilerin kaynak kitabı. Her ne kadar muteber olmasa da orada da bu fetvalar geçmiş. Gene kişinin cemaatle namazı terk edeceği başka bir yer yemeğin hazır olmasıdır. Yani yemek önemlidir, huşuyu bozar. Karnını açsa aklın yemekte olacağı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Namazı iade etmeyi, cemaat orada terk etmeyi ruhsat vermiş. Bunlar dediğimiz gibi son bir mesele daha var. Soğan sarımsak yiyen kişi hadiste olduğu gibi, hadis nerede geçiyor? Buhari Müslim ittifak etmişler lafzında. Men ekelel basar vassam, her kim işte soğan sarımsak yerse fela yakrabunne mescidüne, mescidene, bizim mescidimize yaklaşmasın. Fe innel melaikete teteezze mimme yeteezze minhu benu adem. Çünkü melekler Ademoğlunun eza gördüğü şeyden eza görürler. Yani Ademoğluna bunlar ağır gelir. Ama tabi koku gitmediyse. Şimdi hani biliyorsunuz bir insan bunu da yiyebilir. Karanfil falan alır. O kokuyu gidermiştir üzerinden. Gene bu zaman cemaati terk etmesi ona caiz olmaz. Önemli ve son mesele. Bir adam evlendiyse peki cemaati terk edebilir mi? Zifaf için. Evlendiği zaman eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile evlendiğinde buna ruhsat vermiş. Bir hadis var. Diyor işte terk edebilir. Alimler de buna cevaz vermişler. Demişler ki yani evlendiği zaman kişi zifaf için cemaatten özür sebebiyle muaf olur demişler. Huşuyu bulamaz. Senin dersi talepçisin abi evlendiğin. Karıştın mı onu? Ama önceden diyordu gasilhane mapushane. Vallahi. Tabii ders üç şekilde terk edilir. Gasilhane, hapishane, mapushane demiştik. Düğünü unutmuşuz yani. Ne yapalım şimdi? Evet. Ama cemaat namaz ehemmiyetini görüyorsunuz Müslümanlar. O yüzden mesela hani yakınımızda bir Müslüman varsa evi, iş yeri gidip onlarla cemaate kılmak. Mesela tamam işteyiz, öğlen ikindi eda edemedik. Akşam ve yatsı evdeyiz ve yakınımızda Müslümanlar var. Öyle değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle ne yapmamız lazım? Cemaatle bir araya gelip kılmamız lazım. Özellikle sizler, bizler de aynı şekilde. İnşallah bu sünneti gücümüz yettiğince ihya etmeye çalışalım. Allah subhanahu ve teala bize ecrimizi kesinlikle fazlasıyla misliyle verecektir. Çünkü onlar ki sünnetinden, o garipler ki sünnetinden ölmüş olanları ihya ederler. Hatta Hasan senetli bir hadiste Ebu Davud yanlış hatırlamıyorsam geçiyordu. 70 şehit ecri vardır. Sünnetler terk edildiği, unutulduğu zaman sünnetleri ihya edenler. Şimdi müşrikler cemaat kılıyorlar, onlar sünneti ihya etmiyor. Onlar müşrik çünkü. Yani Müslümanlar ihya edecekler bunu. Onların yapması bir şey değiştirmez. Onlar ezan da okuyorlar. Hatta gücümüz yetiyorsa biz de kendimiz ezanlarımızı okuyacağız. Gücümüz yettikçe ne yapacağız? Bunları ihya etmeye çalışacağız inşallah. Gene namazdan önce namaza çıkıldığında bazı namazın edepleri var. Cemaatle namaza gidiyoruz ya. Namaz hazır olduğunda, namaz vakti geldiğinde bütün işleri terk etmek nedir? Müstehaptır. Ayşe radıyallahu anh'dan hadis gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehliyle olduğunda, onlarla hizmet, ehline hizmet ettiği sırada namaz vakti geldiği zaman diyor, namaza çıkardı, bütün işlerini bırakırdı diyor Ayşe radıyallahu anh. Gene namaza gitmeden önce temizlenmek ve kokulanmak, güzel şeyler sürmek, bunlar da nedir? Sünnettir. Ebu Hureyre'den geliyor hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim evinde temizlenir sonra Allah'ın evlerinden bir eve giderse diyor, Allah'ın farzlarından bir farzını yerine getirmek için Allah subhanahu wa ta'ala ne yapar diyor, onun derecelerini arttırır ve hatalarından bir hatayı siler. Bakın dikkat edin, sadece mescit demedi. Ne dedi hadiste? İlâ beytin min buyutillâhi liyukta farîlata min faraidillâh. Allah'ın evlerinden bir eve Allah'ın farzlarından bir farzını eda etmek için giderse. Sadece namaz için değil, umum bu yani. Sonuçta bu ilim talimi de bize nedir? Farzdır. Buraya Müslüman gereken güzel giyinmesi, kokulanması, temizlik yapması, öyle değil mi? Müslümanların yanına gidecek, onları eza etmemesi lazım. O yüzden bunlar da namaza gitmeden önce ne yapmak lazım? Çokça kokulanmak, temizlenmek, Müslümanlara eziyet etmekten sakınmak lazım. Ebu Musa el-Eş'ari'den geliyor. Adamun nasi ecran fi salat eb'aduhum fe eb'aduhum meşi. İnsanların en şeyi, ecir bakımından en fazla ecir alacak olanın en çok namaz için adım atanıdır. Çünkü her adımda ne oluyor? Sonuç itibariyle günahlar siniyor. Bir vatandaşa şimdi bunu anlattık. Lan bu bölgede 5 Müslümanız, en uzakta da benim evim var diye hayıflanmasına gerek yok. Çünkü attığı adımların hepsi onun ecrini arttıracaktır. Başka bir edebi mesela erken gitmek namaza, oturup Allah'ı zikretmek, bu Kur'an'la, istiğfarla, ibadetle meşgul olmak, bunların hepsi de ne? Sahih hadislerde mevcuttur. Gene mescitlere sekinetle, yavaş yavaş, aman hızlı gidelim, çabuk adımlar atalım değil, sekinetle gidelim. Çünkü hadis var, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namaza gittiğiniz zaman اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِسَك۪ينَ. Namaza gittiğiniz zaman sekinetle gidin. Adam biri bunu sikkine diye okumuş, bıçak. O yüzden bıçakla gidiyormuş. Niye bıçak getiriyorsun? Sünnettir demiş. وَاِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِسَك۪ينَ demiş. Yani size tavsiyem bıçaktır demiş. Halbuki bıçak değil, sekinet. Yani sakin bir şekilde, acele etmeden, koştura koştura değil. Bu da namaza gitmenin edebindendir. Bu hadislerin, yani ben tek tek zikretmiyorum, hepsi Buhari Müslim hadisleri. Yani okuduğum bu edeple alakalı, namazın edebiyle alakalı hadislerin hepsi Buhari ve Müslim'de geçiyor. Gene mescide girerken ve çıkarken sünnette var olan duaları yapmak. Allahümme ec'alli fi kalbi nuran ve fi lisani nuran ve ec'al fi sem'i nuran. Allah'ım kalbimde nur kıl, dilimde nur kıl, işitmemde nur kıl. Ve ec'alli fi basari nuran. Bakışımda bana nur kıl. Ve ec'alli min halfi nuran. Arkamda ve min emami nuran. Önümde nur kıl. Ve ec'al min fevki nuran ve min tahti nuran. Altımda ve üstümde nur kıl. Allahümme atini nuran. Allah'ım bana nur ver. Ve bu hadis nerede sabit olmuş? Buhari ve Müslim'de sabit olmuş. Aslında basit de yani. Allah'ın izniyle Müslüman bir iki defa baksa ezberler. Allah'ın izniyle. Gene aynı şekilde mescide girdiğinde de Bismillah, Allahümme salli ala Muhammed demesi ve Allahümme eftihli evvabe rahmetik, Allah'ım rahmet kapılarını bana aç. İkisi de yapılabilir. Bismillah, Allahümme salli ala Muhammed. Birinci lafzı bu. Çok basit. Bismillah, Allahümme salli ala Muhammed. İkincisi de Allahümme iftihli evvabe rahmetik. Rahmet kapılarını bana aç. Allahümme iftihli evvabe rahmetik. O meclisin sonunda söylenecek şey abi. Mescide girerken benim. Yok abi. Bu ikisi mescide girerken, bunlar nerede sabit olmuş? Müslim, Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişler bu hadisleri. Evet. Tahiyyetül mescid işlemiştik değil mi? cemaatle namaza geldiğimiz zaman iki rekat tahiyyetül mescid kılmak da namazın edebindendir. Evet. Namaza ikamet edildiğinde kalkıp ne yapılmaz? Yapılmaz. Nafile kılınmaz mesela. Aman işte vakit var. Baktın millet şeye kaldırıyor. Ya dur ben bir sünnet kılayım diyemezsin. Cemaate duruluyorsa cemaatle namaz ondan daha eftaldir. Aynı şekilde namaz için mescide girdiyseniz ezan okunduktan sonra mescitten çıkamazsınız. Ben Mısır'dayken bir gün girdim mescide. O da başka bir şey için yani mescitten bir şey bakacaktım. Baktım ezan okunuyor. İmamların arkasında kılmıyoruz. Ben çıkıyorum. Adam beni yiyecekti bir tane telefil. Bakıyor bana böyle hani Ebu Hureyre'nin hadisini söylüyor bir tanesi gelmiş bana. Ebu Hureyre'den bak rivayet etti işte çıkmayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi şöyle dedi. Öyle bir ortam yok. Öyle bir ortam olmadığı için de bizi bağlam yani şu anda onların bize muhatap olacak o hadislerin bir yönü yok. Gene kadınlara has bazı şeyler var. Mescitte namaza gitmeden önce. Mesela kadının eşine izin alması meselesi. Erkeğe izin vermezse gitmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri karısı kendinden izin isterse mescide gitmek için onu men etmesin diyor. Ömer radıyallahu anh da hanımı gidermiş. O da onu engellemeye kalkınca bu hadisi okurmuş. O da diyormuş vallahi diyormuş sen beni kızdırmak için gidiyorsun diyormuş mescide yani. Hani biliyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine muhalefet edemeyeceğim. Sırf beni sinir etmek için mescide gidiyorsun diyormuş. Kıskanıyormuş yani karısını. Ama kadınlar için bir şart nedir? Mescide gitmeleri için kocalarından izin almaları şartta biliyorsunuz. Ömer oğlunu affetmiyor. Oğlu yollamıyor ya. Evet. Kim? İbn-i Ömer'in oğlu. Ben sana Resulullah böyle diyor diyorum. Sen bana böyle diyorsun. Hani burada peygamber sasa men etmeyin derken hani men etmeseniz güzeldir yani ahlaki manada. Yoksa orada İbn-i Ömer'in oğlu hani hanımını göndermekten men etti diye haşa küfre girecek bir durum yok. Sadece bu tavsiye edilmiş yani. Kadınları da bu ecirden alıkoymayın ama adam çok kıskançtır yani. Adam başka bir şeye düşecek. Müslüman hakkında gıybet edecek mesela. Mescide giden bir Müslüman ya o benim karıma bakıyor diye şeytandan vesvese yiyecekse adam. Yani sen bir hayır yapayım derken bir şerrin kapısını açmış oluyorsun. O yüzden adam böyle hastalıkları varsa karısının men etmesi de en iyisidir yani. Kendi kalbi için, ıslahı için. Gene başka bir şey kadının koku sürmemesidir. Mescide giderken süslenmemesi. İlla mescit olması şart değil. Herkes hanımına söylesin. Yani koku sürecekse evde kocasına sürsünler. Dışarı çıkarken de Ebu Hureyre'nin hadis geliyor. Diyor ki ey Allah'ın cariyesi nereye gidiyorsun diyor. Kadın bir koku sürmüş mescide gidiyor. Diyor mescide gidiyorum. Evine dön gusül abdesti al diyor. Bu kadar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti diyor. Evine dön gusül abdesti al. Çünkü böyle gidilmez. Koku sürmüş ve bir kavim erkeklerden bir kavim onun kokusunu almışlar. O yüzden kadının yapması lazım, guslenmesi lazım diyor. Gene aynı şekilde mescide giriş çıkışta kadın erkeklerin birbirine karışmamaya ne yapmaları lazım? Dikkat etmeleri lazım. Zaten şimdi öyle ortamlar yok da ben size bilgi olsun diye anlatıyorum. Bunlar sünnette sabit olmuş hadisler. O yüzden yoksa bizim zaten öyle bir mescidimiz yok. Ama mesela derslere gelip giderken bunlar mümkün oldukça ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Önce bacılar çıkacak veya erkekler çıkacak. Ondan sonra arkalarından bacılar çıkacak. Bunların hepsi ne içindir? Kalplerin temizliği içindir. Allah sonuçta ne diyor Kur'an'da? Örtü arkasından konuşsun diyor kadınlar. Bu iki tarafın kalbi için daha iyidir diyor. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaftayken hanımı geliyor yanına. Hanımını eve götürürken karanlıkta iki tane sahabe geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor diyor bu benim hanımımdır. Ya Resulallah biz senden şüphe etmeyiz yani hani bir haram olan kadının yanında gezdireceğinden şüphemiz olmaz. Olsun diyor yani şeytan size vesvese verir kalp meyyaldir yani şeytan bir şey vesvese verir Müslüman hakkında kötü zanda bulunursun. O yüzden ne yapmak lazım? Bu gibi şeylerden yani fitnenin önünü açacak şeylerden seddü zeri'a babından kötülüğün önüne alınması babından böyle şeylerin önüne geçilmesi lazım. Hafta inşallah imamiyetin hükmü. İmamlıktaki o sıralama var ya İmam Nevevi'nin getirdiği o sıralama ve delilleri inşallah gelecek. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsinden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.